شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که از همه بزرگتر و مهربونتره. سلام بچه های نازنینم، سلام گلای قشنگم، انشالله که حال روزتون خوبه، در فصل زیبای بهار به سر میبریم، همه جا سبز و خرمه، خوش به حالتون بچه ها، خوش به حالتون. در ضمن اجازه بدید که خدمتتون بگم عیدتون مبارک، بر اینکه فردا سال روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوانه. پس به همه شما و جوانهای نازنین، همه بزرگترا، فرقی نمی کنه، این روز رو تبریک میگیم. در واقع عید در عید شده، بهار در بهار شده. قربونتون برم، وقتتون رو نمیگیرم بیشتر از این، بریم سراغ یه قصه خیلی خوشگل به اسم پرنده خوش صدا. بهار بود مثل حالا، پرنده خوش صدا و زیبایی توی یه جنگل قشنگ زندگی میکرد. نزدیک این جنگل روستایی بود که این پرنده هر روز به اونجا می اومد و روی دیوار می نشست و برای اهالی آواز می خوند. اهالی روستا وقتی صدای پرنده رو گوش می کردن، خستگی از تنشون در می رفت. روزی از روزها اهالی روستا هر چی منتظر شدن، از پرنده خوش صدا خبری نشد که نشد. بچه های اون روستا که نگران پرنده شده بودن گفتن بریم بگردیم پرنده رو پیدا کنیم. اونا تو جنگل به راه افتادن تا شاید پرنده رو پیدا کنن، ولی عزیزای من هرچی گشتن خبری نبود که نبود. روزها گذشت و گذشت، همه مردم روستا گوشه ای نشسته بودن و اصلا نمیتونستن کاری انجام بدن. دلشون میخواست تا یه بار دیگه هم که شده صدای پرنده خوش صدا و خوش آواز رو بشنون. یکی از بچه های روستا که اسمش پارسا بود گفت همگی یه بار دیگه هم که شده بریم جنگل رو بگردیم، شاید اونو پیدا کنیم. یکی دیگه از بچه ها که اسمش رضا بود گفت جنگل بزرگه، از روستا خیلی بزرگتره. یکی دیگه از بچه‌ها که اسمش محمود بود گفت چاره نیست، باید هر جوری شده اونو پیدا کنیم. پارسا گفت بیاین همگی بریم جنگل و خوب خوب دنبالش بگردیم. محمود و رضا و پارسا با چند تا از بچه‌های روستا راه افتادن تو جنگل تا بتونن پرنده رو پیدا کنن. ولی عزیزای من هرچی گشتن خبری از پرنده نبود. همه خسته و گرسنه شده بودن. هوام داشت تاریک می شد. برای همین به سمت روستا برگشتن. در حالی که همگی نگران پرنده خوش صدا بودن که الان کجاست؟ اصلاً چه اتفاقی براش افتاده؟ صبح که شد محمود و پارسا و رضا دوباره با دوستاشون رفتن تو جنگل. هر کدوم به یه سمت رفتن. عزیزای من ساعتها گذشت تا اینکه یه دفعه پارسا فریاد زد بچه ها بیاین، بچه ها بیاین، پیداش کردم. بچه ها وقتی به پارسا رسیدن، محمد گفت چی شده پارسا؟ چرا داد می زدی؟ پارسا گفت اونجا رو نگاه کنین. رضا و محمود و بقیه بچه ها به سمتی که پارسا اشاره میکرد نگاه کردن. اونا چیزی رو که میدیدن اصلا نمیتونستن باور کنن. پرنده خوش صدا از ترس عقاب به میون بوته‌های خاردار پناه برده بود. تمام بدنش زخمی شده بود. بچه‌ها با دیدن پرنده زخمی خیلی ناراحت شدن. پارسا از روی زمین سنگی برداشت و به سمت عقاب انداخت. عقاب و فراری داد. بعد رفت جلو و به آرومی بوته‌ها رو کنار زد و پرنده رو برداشت. پارسا به بقیه نگاه کرد و گفت: بچه‌ها باید زودتر ببریمش به روستا، کمک کنیم که حالش خوب بشه. اونا به سرعت به طرف روستا رفتن. اهالی روستا وقتی بچه ها رو دیدن جلو اومدن. پدر پارسا اشکای پارسا رو پاک کرد و گفت: پسرم گریه نکن، خوش صدا حالش خوب میشه. بعد پرنده رو از پارسا گرفت و به خونه برد تا اونو درمان کنه. چند روز بعد حال پرنده خوب شد. پرواز کرد و روی دیوار نشست و دوباره با صدای زیباش برای مردم آواز خوند. مردم روستا از اینکه باز هم پرنده خوش صدا دوباره برای مردم روستا آواز میخونه خیلی خوشحال بودن. بچه‌های عزیزم، دیدین بچه‌های روستا چقدر پرنده رو دوست داشتن، چقدر تلاش کردن که اونو نجات بدن. آفرین آفرین به همشون. عزیزای دل من، میدونین پرنده ها خیلی خیلی کوچولوان، خیلی لطیفن و ممکنه آسیب ببینن. اگر اینطور شد حتما شما ببرین به منزل با کمک بزرگترا، بله اونا رو درمان بکنیم. انشالله که مشکلی برای هیچ کس پیش نیاد، به خصوص شما گلگلیای من، عزیزای دلبندم که این روزام بهاره و ایام نوروزه و شما میخواییم بهتون خیلی خوش بگذره. خب خداحافظ تا فرداشم.